اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدن لفاطر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت و صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا موضوع ہیپاٹائٹس سی ہے. جگر کے موضوع پہ یہ سب سے اہم موضوع ہے، اور اس وقت تمام ممالک میں اس کو تیزی سے پھیلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ پاکستان میں وہ علاقے جہاں پر پانی کی کمی یا پانی خراب آتا ہے، ان جگہوں پر اس کا زیادہ ہم نام سنتے ہیں. خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں ہیپاٹائٹس ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہیٹ اسٹروک یا گرمی 44 سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو عموماً اس وجہ سے بھی جگر میں خرابی پیدا ہوتی ہے. جگر میں ورم کی وجہ، تیز بخار یا زیادہ بہت زیادہ پین کلر کھانے کی وجہ سے، یا پھر طب محرقہ یا ٹی بی یا پھر ملیریا کا بگڑ جانے کی وجہ سے بھی عموماً ہیپاٹائٹس جو ہے سی ہو جاتا ہے. اس میں دو کیٹیگری زیادہ اہم ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی ہے. اسی طریقے سے خاص طور پہ یہ خون کے ذریعے بھی منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ مریض جو کہ ہیپاٹائٹس سی کے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے واش روم کو صحیح طریقے سے فنائل یا صاف کر کے نہیں آئیں، تو اس سے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ دوسرے مریض کو ہیپاٹائٹس سی لگ جائے. جو جس کو ہیپاٹائٹس سی ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ اپنے واش روم کو صاف ستھرا رکھے. اسی طریقے سے جو ہیئر ڈریسرز ہیں شیو بنوانے کے لیے یا بال بنوانے کے لیے عموماً ہم جاتے ہیں، تو اس میں کوشش کرنا یہ ہے کہ ڈسپوزیبل جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، اور جو بھی آپ بلیڈ استعمال کریں اپنے سامنے نیا ڈلوائیے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا استعمال جو کہ پرانا ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں پر وہ موجود ہے. اسی طریقے سے سرنجز کا استعمال، وہ ڈاکٹرز جو کہ سرنج کو جو ہے پانی میں ابال کر استعمال کرتے ہیں، تو اس میں وہ تمام اسٹرلائزیشن کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس سی جو ہے کافی پھیل جاتا ہے. خاص طور پہ سڑے ہوئے پھل کھانے کی وجہ سے، بہت رات کو دیر سے کھانا کھانے کی وجہ سے، اور ایسی چیزیں جو باسی ہوں ان کو کھانے سے بھی معدے کا نظام اور جگر کا نظام خراب ہونے کے بعد جگر پر ورم ہو جاتا ہے. جگر کے تین حصے ہوتے ہیں. اس میں عموماً شروع میں جو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اس میں نوٹس پڑ جاتی ہیں، اور جگر اپنا فیل جو ہے وہ پورا ادا نہیں کر سکتا. بھوک مریض کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، شام کے وقت بخار والی کیفیت ہو جاتی ہے، اور شام کو عموماً ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اور طبیعت گری گری سی اور مسمحل سی رہتی ہے. تو جب بھی آپ کو ایسی کوئی کنڈیشن یا علامات نظر آئیں، تو فوری طور پہ آپ ہیپاٹائٹس کا ضرور ٹیسٹ کروائیں. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ بہت سے لوگوں کو کرونک قسم کا قبض ہو جاتا ہے، اور قبض ہونے کی وجہ سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں. پیٹ میں آنتوں کے راستے جو سدے ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے خارج نہیں ہوتے، اور اس سے جگر کی خرابیاں شروع ہوتی ہیں. ہیپاٹائٹس سی کے مختلف مدراج ہوتے ہیں، اور اگر اس کو صحیح معنی میں ہینڈل کیا جائے اور اگر اس کو صحیح معنوں میں علاج کیا جائے، تو یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ یہ ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ ٹیکے بھی لگواتے ہیں تو یہ ختم ہونے کے بعد 3 سال کے بعد دوبارہ جو ہے اوپن ہو جاتا ہے، تو اسے کوشش یہ کرنا ہے کہ جس کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا وہ یہ سمجھے کہ یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے. اور 20-20 سال 25 سال ہو گئے بلکہ مجھے تو ان ایسے مریضوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو احتیاط کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو بد احتیاطیاں کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اور ان کا 25 سال ہو گئے ہیپاٹائٹس کی دوائیں دیسی کھا رہے ہیں. دیسی دواؤں میں کئی چیزیں، خاص طور پہ اس میں ایلوویرا کی بڑی اہمیت ہے کہ ایلوویرا کا آپ جیل لے لیجئے تقریباً 100 گرام، اور نوشادر پھلی اس میں 10 گرام ڈال کے پوری رات رکھ دیجئے، اور اس کے بعد اس کو کسی کپڑے میں لے کے نچوڑ دیجئے، اور وہ قطرے شیشے کی بوتل میں محفوظ رکھیں. 2 قطرے سے لے کے 10 قطرے تک کے اس کی ڈوز ہے. چھوٹا بچہ ہو تو اس کو 2 قطرے یرقان میں بھی دے سکتے ہیں پانی میں ملا کے، اور 10 قطرے بڑا جو بندہ ہے وہ صبح شام 10-10 قطرے لے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس سلسلے میں اونٹ کٹارا کی بڑی اہمیت ہے. اونٹ کٹارا 100 گرام لے لیا جائے، کاسنی 100 گرام لے لی جائے. ان دونوں کو تقریباً 1 لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے ابالا جائے، اور ابالنے کے بعد چھان کر اس کا پانی جو ہے وہ پیا جائے. یہ حتمی علاج ہے، کیونکہ ऊँट कटारा जो है बेसिकली ये मिल्क ऑफ थेसल कहलाता है और अमूमन दुनिया के कई ममालिक में बशमूल अमरीका ये बड़ी आराम से इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है और लोग प्रिकॉशंस के तौर पर भी जो है मिल्क ऑफ थेसल लेते हैं। मिल्क ऑफ थेसल का जो ड्रॉप्स होता है वो भी ले जा सकते हैं और पाकिस्तान में तो ये बड़ी ईजीली मिल जाता है। ऊँट कटारा एक दरख्त है कांटेदार जो अमूमन बयाबानों में, कब्रिस्तानों में, इन जगहों पर ये ज़्यादा नज़र आता है और ऊँट की बहुत अच्छी गिज़ा होती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये खासा रखा है कि आप ऊँट कटारे का पाउडर पिसवा लें, उसको बहुत अच्छी तरह बारीक करवा लें और 5 ग्राम के करीब, सुबह 5 ग्राम के करीब इसको आप शाम को लेकर और इसे इस्तेमाल करें पानी के साथ। या फिर दूसरा ये कि साबित ऊँट कटारा कांटे की तरह होता है, उसको अच्छी तरीके से धो लिया जाए और धोने के बाद इसमें बर्ग कासनी और तुख्म कासनी तीनों चीज़ें जो है 200-200 ग्राम ले लीजिए और इसको एक मटके में डाल दीजिए और उस मटके में जो है साफ़ पानी डाल दें और वो मटके को आराम से रखें और उसको हिलाते रहें और रोज़ाना उसमें से पानी पिएं। पानी ख़त्म हो जाए तो उसको 4 दिन तक के रिफ़िल करते रहें पानी को और उसके बाद वही पानी आप इस्तेमाल करें। ये हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से दारे हिल बड़ी उम्दा पाई गई है कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़ख़म बनने से रोकती हैं, आप दारे हिल का इस्तेमाल कर सकते हैं हेपेटाइटिस में, तो इसको सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से कोशिश करनी है कि विटामिन सी की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए और जो ताज़ा फल और मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और जैसे मैंने कासनी के मुतालिक बताया कि एक मौसम आता है कि जिसमें कासनी के ताज़ा पत्ते मिल जाते हैं, तो इनका पानी निकाला जाए कासनी का और उसको किसी छोटे से भगोने में गर्म किया जाए तो पानी फट जाएगा, सारा जो कचरा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो फिर आप वो पानी छान कर इस्तेमाल करें। कासनी इस सिलसिले में बहुत ही उम्दा रोल अदा करती है और इसको इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस कंट्रोल होने लगता है। जो आपके लोड होता है अगर लीवर के ऊपर वो बेहतर हो जाता है, जो आपका टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप 3-3 महीने में करवाएंगे तो आप देखेंगे वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ जाती है। इसी तरीके से ऊँटी का दूध इस सिलसिले में बहुत उम्दा किरदार अदा करता है कि एक गिलास दूध आप सुबह लें, उसमें शरबत बजूरी का इस्तेमाल करना है, इसमें किसी किस्म की चीनी वगैरह नहीं, दूध को गर्म करके इस्तेमाल करें और उसमें 1 टेबल स्पून शरबत बजूरी डाल के इस्तेमाल करें। ये भी हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कुदरती इलाज में हम देखते हैं तो उसमें दही इस सिलसिले में बहुत उम्दा है। अमूमन मैं जो दवा देता हूँ उसमें फिटकरी थोड़ी सी ले ली जाए, तकरीबन 5 ग्राम फिटकरी दे दी जाए और उसको तवे में गर्म करें, जब वो खिल जाए उसका पानी सा बन जाए, फिर चूल्हा बंद कर दीजिए और उसके बाद उसको जो है पीस कर महफूज रखिए, वो ठंडा होने पर बिल्कुल सफ़ेद सा बन जाएगा और उसको उसके बाद पीस के रखिए और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम 2 टेबल स्पून दही के साथ लें। और अगर कोई जल्दी सही होना चाहता है हेपेटाइटिस सी से या बी से तो उसके लिए दही का बड़ा अच्छा गिज़ा है कि सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जो है अपना सालनों को बंद कर दीजिए, 40 दिन तक सिर्फ और सिर्फ दही के ऊपर डिपेंड कीजिए। दही खाइए, चावल से खाइए, रोटी से खाइए, किसी भी चीज़ से खाएं, दही का इंटेक कम से कम एक दिन के में जो है आप 1 किलो जो है वो दही अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका जो बोझ होता है सीधे हाथ की तरफ जो आखिरी पसली होती है इस जगह पर इनलार्जमेंट ऑफ लीवर भी हो जाता है, इसमें पेन भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, बैठना महाल हो जाता है और बाज़ दफ़ा काम करना भी महाल हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी के लिए सबसे बेहतरीन बचाव ये है कि साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए और अगर कोई मरीज़ है तो उससे इज्तनाब किया जाए और तमाम चीज़ों में सफाई का ख्याल रखा जाए। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, हम आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम अब्दुल बासित मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। सलाम हकीम साहब जी, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ जी। एक दिन टीवी पे चला रहे थे, वजन कम करने का नुस्खा था, 100 ग्राम सरसों का तेल जीरा और 10 ग्राम की अजवाइन, और आगे तो एक चीज और थी वो पूछनी थी कि क्या है वो, किस चीज के लिए था? वजन कम करने के लिए, वजन कम करने। चले ठीक है, मैं देख लेता हूँ वजन के लिए आपको इसका जवाब भी हम दे देते हैं। इसमें यह है कि जो मैंने नुस्खा दिया था, 2 चीज़ें मैंने बताई थी, नुस्खे तो कई दिए जाते हैं, उसमें सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम था और अजवाइन जो है 10 ग्राम थी, दोनों को पिसवा लीजिए और एक चाय का बड़ा वाला चमचा 5 ग्राम के करीब सुबह, 5 ग्राम के करीब शाम को आप ले लीजिए, तो इससे बहुत उम्दा। इसी तरीके से लेमन ग्रास जो है, लेमन ग्रास आप मंगवा लीजिए 100 ग्राम, बर्ग सदाब मंगवा लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरीके से बिच्छू बूटी, तीन चीज़ें हैं। बिच्छू बूटी ज़रा मुश्किल से पिसती है, लेकिन ये कि वो उसको किसी अंदाज से तीनों को 100-100 ग्राम कूट लीजिए और इसको चाय की पत्ती की तरह इसका कहवा बना कर पीजिए, ठीक है। बर्ग सदाब और दूसरी चीज़ मैंने बताया लेमन ग्रास और तीसरी चीज़ बिच्छू बूटी, इन तीनों को हम वज़न लेके और पीस लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। ये भी वज़न के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। तुख्मे रेहान, जिसे हम तुख्मे बलंगा कहते हैं, इसके बारे में आजकल सोशल मीडिया में बड़ा शोर है कि चिया सीड्स के बारे में बताया जा रहा है कि चिया सीड्स जो है उससे वज़न बहुत कम होता है। तो चिया सीड्स हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो जो है तुख्मे बलंगा को कहते हैं कि तुख्मे बलंगा चिया सीड्स है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन चिया सीड्स जो है बिल्कुल अलग चीज़ है, वो बारीक बारीक चमकदार दाने होते हैं और पानी में डालने से वो फूलते नहीं। तो चिया सीड्स भी वज़न कम करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि इसको तकरीबन 5 ग्राम के करीब सुबह शाम दो मरतबा अगर आप खाने में छिड़क के खा लें, उसको निकल लें, तो वो अगर आपको बाजार से मिले। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, इसकी पहचान का ये तरीका है। तो हमारे पास कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? फैसलाबाद जी, फरमाइए, सवाल बताइए। हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछना है। क्या पूछना है बताइए, मैं हेपेटाइटिस पर ही बात कर रहा हूँ आज। हेपेटाइटिस सी है मुझे। ठीक है, आपने टीके तो नहीं लगवाए? हाँ जी लगवा चुकी हैं। हेलो, आप मेरा प्रोग्राम रिपीट पे देखिएगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने तमाम नुस्खे बताए हैं आपको, और बता देता हूँ आपका, मैंने लिख लिया। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉलर है हमारे पास जी, हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, फायजा मेरा नाम है। मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है अकीम साहब, मैंने टेस्ट भी अपने कराए हैं तो फिर भी मेरा इतना ज्यादा वेट बढ़ रहा है, कम ही नहीं हो रहा। आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 22 साल है उम्र। अनमैरिड है जी? अनमैरिड हूँ। हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ वजन के लिए। बहुत शुक्रिया, हम एक और कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ पा रही। इसमें फैसलाबाद से तकरीबन दो सवाल आ गए वज़न के मुतालिक, और मैंने पहले भी बताया जी, फायज़ा साहिबा हैं उनको भी ये मैं बता दूं कि आप जो है वज़न के लिए बर्ग सदाब और लेमन ग्रास और बिच्छू बूटी, तीनों को हम वज़न लेके और तकरीबन 5-5 ग्राम इसका कहवा पीना शुरू कीजिए। चिया सीड्स के मुतालिक मैंने आज बताया, और ये बड़ी नई तहकीक है और इतना ज़्यादा इसको बताया जा रहा है, तो इसमें आप चिया सीड्स 5 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम तुख्मे रेहान या तुख्मे बलंगा, दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो इन दोनों को मिला के आप पानी में डाल दीजिए और ये फूल जाए तो इसको चमचे से खाएं। जो चिया सीड्स होती है वो फूलती नहीं, वो चमकदार बारीक बारीक से दाने होते हैं, तो उसको इसी अंदाज से खाइए, और जो तुख्मे रेहान या बलंगा है उसे जो है जब वो फूल जाए तो खाइए, इससे काफ़ी वज़न कम होता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मेरे बहावनगर से। जी सवाल बताइए। मेरे नाखन बहुत खराब है हकीम साहब। हैं जी, काले काले हैं, ऊपर हुए हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो आपको किसी किस्म का जिगर की बीमारी तो नहीं है? पता नहीं, कब गैस गई थी मेनू रही, अदा तो कोई मेनू बीमारी नहीं, अल्लाह रहम कर, ना शुगर ना तो ब्लड प्रेशर है, बस नाखून आपके जो है वो खराब है। रात नू ना गैस खा, रात नू गैस भी खैर नहीं होंगी, पेशाब की हाजिर मसाने च कहते ਫਕਸ਼ਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ ਹਮ ਪੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਦੀਨਾ ਮਨੋਰਾ ਸੇ ਜੀ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਮੰਥ ਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਲਾ ਪਿਲਾਤੇ ਹੈ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਕਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਪਖਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਿੰਨ ਮੰਥ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی کون صاحبہ کہاں سے میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی سوال سر مجھے نا مائیگرین کا مسئلہ بھی ہے تو یہ جو آپ نے میرا وزن کا مسئلہ بھی ہے تو آپ نے ابھی یہ جو وزن کے بارے میں بتایا تو یہ میں اپلائی کر سکتی ہوں جی جی بالکل جو میں نے چیا سیڈز کے بارے میں بتایا اس کو اپلائی کر سکتی ہیں کے بارے میں بھی بتا دیں میں ویسے تو یہ ٹیبلٹ وغیرہ بھی یوز کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ اگر بتا دیں چلیں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک اور کالر ہمارے پاس ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کون صاحب کہاں سے جی میں پاکستان سے بول رہا ہوں محمد علی جی بولیے جی میں نے پوچھنا ہے کہ میرا وزن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو سکا عمر بتائیے محمد علی عمر 20 سال بیس سال ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے پاس فیصل آباد سے ایک سوال تھا ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں انہوں نے بتایا آپ میرا پروگرام رات 1 بجے ریپیٹ ہوگا اسے آپ دیکھ لیجئے لیکن یہ ایک نسخہ آپ جو ہے لکھ لیجئے ریون چینی اور نوشادہ پھلی دو چیزیں آپ 100-100 گرام لے کے اور پسوا لیجئے ریون چینی اور نوشادہ پھلی اسے آپ ہم وزن پسوا کے اور تقریباً آدھا گرام کے قریب جو ہے اسے آپ پانی سے لے لیا کیجیے صبح شام یہ بہت اچھا ہے اسی طریقے سے اونٹ کٹارا بازار سے منگوا کے اس کا پاؤڈر کروا لیجیے اور وہ پاؤڈر جو ہے 5 گرام صبح 5 گرام شام پانی میں گھول کے آپ لے تو اس سے بہت عمدہ آپ کو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا اور اسی طریقے سے بھاول نگر سے کال تھی انہوں نے بتایا ناخن خراب ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا لیکن کیسٹر آئل بہت عمدہ چیز ہے جو ارنڈی کا تیل ہوتا ہے کیسٹر آئل کے نام سے ملتا ہے ہر میڈیکل اسٹور سے تو اسے آپ لے لیجئے اور جہاں آپ کے ناخن جس جس جگہ پہ خراب ہیں اس کو اس طریقے سے روئی سے لے کے اور روئی اوپر اس طریقے سے باندھ دیجئے یعنی کہ اتنا زیادہ کیسٹر آئل آپ ناخنوں کے اوپر لگائیے اور رات کو اسی طریقے سے سو جائیں اور صبح جو ہے اس کو آپ کھول لیجئے اگر آپ کو گیسٹرک کی یا میدے کی خرابی کا مسئلہ ہے تو زنجبل یا ادرک کا پاؤڈر منگوا لیجئے اور اس میں ہم وزن مصری ڈال کے صبح شام جو ہے آپ یہ لیجئے اس سے کافی آپ کی بہتری آ جائے گی نسیم صاحب نے اپنے بچی کے متعلق بتایا کہ وہ دودھ اس کو نہیں کوئی سوٹ کر رہا ہے اس میں آپ یہ کریں آپ جو بھی پاؤڈر کا دودھ دے رہے ہیں یا اگر آپ گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ اگر بچی کو دیں گے تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 1 گلاس پانی آپ لے لیجئے اس میں 1 چمچہ سونف اور بڑی الائچی کالی والی الائچی اس کو کھول کے اس میں ڈال دیجئے 1 گلاس پانی میں اس کو اچھی طرح ابالیے اور جب اس کا اثر اس میں آ جائے تو وہ پانی چھان کے رکھیے اور جو بھی دودھ آپ دیں اس میں آدھا یہ والا پانی ملا دیں جی چاہے وہ گائے کا ہو یا بکری کا ہو یا بھینس کا ہو تو اس کو آپ اس انداز سے دیں گے تو بچی کو جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا ہمارے پاس ایک کالر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سے بول رہی ہوں جی جی فرمائیے جی حکیم صاحب میرے بیٹے کی گردے میں پتھری تھی اس کا علاج کروایا تھا وہ رومیو ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کے گردے سوجے ہوئے ہیں گردے سوجے ہوئے جی تو ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گالیں جو ہیں وہ سوجی رہتی ہیں انڈا کھا لے کلول کھا لے تو اس کی گالیں سوجی ہوتی ہیں آپ مجھے ایسے کچھ بتائیں کہ میں یہ آپ کس کے متعلق آپ کو یہ مسئلہ ہے نہیں میرے بچے کو ہے 13 سال کا اچھا 13 سال وہی میں ایج پوچھنا چاہ رہا تھا جی جی 13 سال کا بچہ ہے ठीक है, तो मैं मेहरबानी कुछ ऐसी गुजार बताएं कि उसकी ये बीमारी खत्म हो जाए गुर्दे सूजने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप मैं आपको जवाब दूंगा। आप पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और ड्रॉप हो गई। आयशा साहिबा कराची से, आपने हमें वज़न के मुतालिक, मैंने कहा कि आप जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके आप रिपीट में देख लीजिएगा। माइग्रेन के लिए आप ये करें कि दो चीज़ें ले लें, इसमें एक अस्तखुद्दूस मंगवा लीजिए 100 ग्राम, बरहमी बूटी मंगवा लीजिए 100 ग्राम, और गुले गाव जमान मंगवा लीजिए 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम मंगवा के इसको पिसवा लीजिए, और तकरीबन 2 ग्राम यानी कि आधा चाय का चमचा वो आप सुबह और आधा चाय का चमचा शाम लीजिए। इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि सुबह की खुराक जो है उस वक्त ली जाए कि जब फजर का वक्त हो, यानी कि सूरज ना निकला हो। सूरज निकलने से पहले जो है इसे आप जो है नॉर्मल पानी से ले लीजिए। तीनों चीज़ें मैंने बता दी कि गुले, इसमें जो चीज़ें बताई वो दोबारा बता देता हूँ, अस्तखुद्दूस है, बरहमी बूटी है, और बरगे गाव ज़बान, ये बरगे गाव ज़बान या गुले गाव ज़बान ये मंगवा के इसको आप इस्तेमाल कीजिए। मोहम्मद अली साहब 20 साल की उम्र, और इन्होंने सवाल किया कि वज़न के मुतालिक। वज़न के मुतालिक देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि मर्दों में जो अगर वज़न बढ़ता है तो उसकी वजह ये होती है कि बाज़ार के फास्ट फूड आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, परहेज़ कीजिए, वॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें और तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए, और उसमें बरगे सदाब 100 ग्राम डाल दीजिए, और उसमें आप जो है पहाड़ी पुदीना 100 ग्राम, तीन चीज़ें आप कर लीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा के सुबह शाम एक एक चमचा खाइए, और जो मैंने आज चिया सीड्स और तुख्मे बलंगा का जो नुस्खा बताया है कि दोनों को 5-5 ग्राम पानी में डाल के जब वो फूल जाए अच्छी तरीके से उसको चमचे के साथ खाइए, इससे वज़न कम होगा। पेशावर से जो हमारे पास कॉल थी, पथरी के मुतालिक ने बताया कि बच्चा बहुत कमज़ोर। देखिए, आपने इलाज तो करवा लिया, लेकिन होता ये है कि इसमें अमूमन जो हजम होता है, गुर्दा जो है सुकड़ जाता है, गुर्दा छोटा हो जाता है, और इससे मसाइल बहुत पैदा होते हैं। इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप असली शहद ले लें। शहद के बारे में ये है कि ये उम्दा दवा है, और इसी तरीके से जौ का दलिया, जौ का दलिया और उसमें शहद डाल के जो है आप सुबह इस बच्चे को खिलाइए, और रोज़ाना 7 दाने पिस्ते के इसको खिलाइए, इससे इंशाल्लाह ताला आइंदा के लिए गुर्दा जो है हिफाजत में आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हम आपके सवालात ले रहे हैं, और उनके जवाबात बाकायदा औज़ान के साथ, वज़न के साथ बता रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो वज़न या औज़ान बताया जाए उस पर ज़रूर अमल कीजिए। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ सिदरा। जी फरमाइए। टीवी का आवाज तो थोड़ा कम कीजिए। के लिए पूछना है, और दूसरा मेरी गुर्दे में इन्फेक्शन है, तीसरा मेरी बहन की आंतों में और मेदे में इन्फेक्शन, और मेरी अम्मी के सार में बहुत सख्त दर्द हो रहा है कल परसों का। आपका सवाल क्या है? आपका गुर्दे का इन्फेक्शन है? जी गुर्दे का, और एक मोटापे के लिए पूछना है। मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल, एक मेरी दूसरी बहन है। आप एक मिनट, थोड़ा सब्र। 26 साल आपकी उम्र है, आपको मोटापा और गुर्दे में इन्फेक्शन जो है, इसके लिए आप कोई दवा या एंटीबायोटिक ली है आपने? जी दवाई ली है, कुछ आराम नहीं आया। अभी नहीं है, चलें ठीक है, आपको मैं जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, कैसा है? ठीक है जी। कौन साहब? हम दुबई से बात करता है हकीम साहब। हमसे ये डिप्रेशन का बीमारी है, हमको बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 15-20 साल हो गया, या अंग्रेजी दवाई खाता हूँ ना। हाँ। और बस थोड़ा थोड़ा गुजारा होता है, डर है, खौफ है, ये दिल में परेशानी है, या सब मसला है, बहुत मुश्किल में है बस इसका। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 45 साल है। ठीक है, नाम आपने क्या बताया सर? ज़ार मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। आप पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? सर मैं तारिक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी तारिक साहब। सर मुझे तकरीबन 12 से 15 साल हो गए मेरी खुराक वाली नाली में जलन है। अच्छा। और एलोपैथिक मेप्राजोल खाता हूँ तो मुझे आराम आता है। ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं आराम आता, हालांकि मैं चिकनाई भी नहीं खाता, तेज मिर्च भी नहीं खाता, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस वजह से, लेकिन मैं आप यकीन माने खीरा खाता हूँ उसका भी हो जाती है। खरबूजा तो ये कोई आपका इसमें कोई टेस्ट वगैरह हुआ है? होती सीने वाली जगह पे इंटामाइजोल, सॉरी ये जो आप ओमोप्रोजोल ले रहे हैं। मैंने वैसे अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, वो कह रहे हैं आपके मेदे में नहीं है, वैसे ही आप खाते हैं तब होता है। अच्छा। वैसे उन्होंने कोई मतलब मुझे प्रॉपर हल नहीं बताया, वो मेप्राजोल कहते हैं आप ये खाएं बस ठीक हो जाएगा। हाँ वो ओमोप्रोजोल होता है वो, तो वो आप खा रहे हैं तो वक्ती तौर पर उससे फायदा हो जाता है। जी तो मैं इंशाल्लाह आपसे अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। चकवाल से हमारे पास कॉल थी और इससे पहले टेक्सला से हमारे पास कॉल थी। टेक्सला से एक साहिबा थी, उन्होंने हमें बताया कि इनके दाएं बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है और इनके लिए मैंने जो चीज़ सोची बताने के लिए वो ये कि माजू ने फ्लासफा जो है आप 3 महीने तक मुसलसल खाइए। ये एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, इसमें ये मत देखिए कि ये किस लिए है, लेकिन ये मेरी तजवीज़ करता है कि माजू ने सूरनजान और माजू ने फ्लासफा दोनों एक एक चाय का चमचा सुबह शाम आप लीजिए तो इससे आपका मसला इंशाल्लाह ये आप मुसलसल 3 महीने तक लेते रहिए। रमज़ानों में भी सहर के वक्त इसको लिया जाए तो बहुत आपको अच्छा रहेगा। इसी तरीके से गुर्दे में पथरी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए इन्होंने चकवाल से मुझे फ़ोन किया था कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए जौ का दलिया बहुत उम्दा चीज़ है, इन्फेक्शन के लिए शहद बहुत उम्दा चीज़ है, इन्फेक्शन के लिए कुल्थी की दाल बहुत उम्दा चीज़ है। कुल्थी की दाल जो है अपने तकरीबन 5 ग्राम के करीब उसको रात को पानी में भिगा दीजिए, सुबह छान कर पीजिए। इसी तरीके से जौ का दलिया बहुत उम्दा चीज़ है, तिब्बे नबवी में इसका बाकायदा इलाज है कि जौ का दलिया और जौ दोनों आप दिन भर इस्तेमाल कीजिए और उसमें शहद मिला के, तो इंशाल्लाह हर किस्म का इन्फेक्शन जो है उसके लिए ये बेहतरीन दवा है। और इन्फेक्शन के लिए दमुल अखवैन भी बहुत उम्दा चीज़ है कि संजराहत 100 ग्राम मंगवा लीजिए, दमुल अखवैन 100 ग्राम मंगवा लीजिए और इन दोनों को पिसवा लीजिए और इसके बाद तकरीबन 2 चुटकी यानी कि 1.25 ग्राम के करीब इसको लेना है तो इसे आप सुबह शाम लीजिए तो ये बहुत उम्दा रहता है। और गुर्दों की बेहतरी के लिए पिस्ता बहुत उम्दा है कि 11 दाने बड़े लोग अगर ले लें तो ये इन्फेक्शन वगैरह उसके लिए बहुत उम्दा रहता है। उसके बाद हमारे पास दुबई से जाल खान थे, 45 साल, डिप्रेशन के पुराने मरीज़ हैं। देखिए डिप्रेशन के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये कीजिए कि दुबई में सफ़र जल मिल जाएगा, एक मुरब्बा होता है उसे कहते हैं सफ़र जल और बही का मुरब्बा भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आप सुबह तकरीबन 100 ग्राम के करीब, इतना बड़ा फल बिल्कुल सेब की तरह होता है, इसी तरीके से मुरब्बा आप सफ़र जल कहेंगे तो उधर मार्केट्स में मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल आप फौरी तौर पे कीजिए। और डिप्रेशन के लिए जो मैं चीज़ बताता हूँ वो उसमें तुख में बाबूना है और उसमें अफसनतीन है, ये 2 चीज़ें आपने लेना है कि तुख में बाबूना 50 ग्राम और अफसनतीन 50 ग्राम, इन दोनों को पिसवा लीजिए और रात को सोने से पहले जो है आप तकरीबन 2-2 चुटकी जो है इसको ले लीजिए, बाबूना और अफसनतीन, ये बहुत उम्दा चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि ये और बेहतर हो तो इसके लिए सुबह आप जो है खमीरे गाव ज़बान ऊँट सलेब वाला, खमीरे गाव ज़बान ऊँट सलेब के साथ मिलता है उसका इस्तेमाल आप सुबह के वक्त कीजिए, नहार मुँह इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं फोजिया बोल रही हूँ मनी से, एज मेरी 3 साल है, मेरे चेहरे और बैक पे बहुत ज्यादा दाने हैं ना जो खत्म नहीं हो रहे और माइग्रेन का भी मुझे बहुत मसला है और वो काइंडली उसके लिए मुझे आप कुछ बता दें। और मेरे जो नी है ना वो 7 महीने पहले डिस्प्ले जो उसका कैप है वो उतर गया था ना तो वो बैंड नहीं हो रहा, मैंने बहुत इलाज करवाया है तो काइंडली उसके लिए भी मुझे कुछ बता दें आप। ठीक है फोजिया। कॉलर है हमारे पास और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बरक्षा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, कहाँ? हचीजा पत्नी से बात कर रही हूँ। मेरे ना पित्ते में पथरियाँ हैं और ये कि चेहरे पे बहुत ज्यादा तिल निकल रहे हैं, चेहरे पे भी जिस्म पे भी काले भी हैं और मतलब ब्राउन कलर के तिल भी हैं, और ये के साथ मौके भी निकल रहे हैं पूरे जिस्म पर, और छाइयां चेहरे पे पड़ रही हैं बहुत तेजी के साथ, तो आंखों पे हल्के भी हैं बहुत, मतलब ये कि चेहरा खराब हो गया, रंग मुसलसल खराब होता जा रहा है, तो ये कि पित्ते में पथरी भी, मैं होम्योपैथिक का इलाज करवा रही हूँ लेकिन ये कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी उम्र कितनी है दरख्शा जी? मेरी उम्र है 34 साल। 34, ओके थैंक यू। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहिबा, कहाँ से सवाल बता? जी मेरा नाम किरण है, मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, आपसे पूछना है मेरे मेदे और आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा ठीक है, उसके बारे में पूछना है और मोटापे के बारे में पूछना। तो ये मेदे और आंतों में जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से लूज मोशन तो नहीं हो रहा आपको? नहीं वो नहीं है, दर्द होता है पेट में। चलें ठीक है, इसके लिए आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हम अपना एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं सदफ बात कर रही हूँ कराची से। जी सदफ। हकीम साहब मुझे है ना नज़ले का मसला है, नज़ला जो है ना वो हलक में गिरता है और नज़ला बहता नहीं है, वो मेरी दोनों कनपट्टियों में बहुत दर्द रहता है, और आजकल जो है ना ये एक हफ्ते से एड़ियों में दर्द हो रहा है, आपको जवाब देते हैं सदफ। हमारे पास जो कॉलर जमा हो गए उसमें तारिक साहब हैं पिंडी से, इन्होंने बताया कि इनको अल्सर का मसला है और सीने में जलन बहुत रहती है। दो चीज़ें आप अभी फ़िलहाल करें क्योंकि तवील आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। एक तो ये कि तुख्मे बालंगा जो है इसे आप ले लीजिए, तकरीबन 250 ग्राम मंगवा लीजिए बाज़ार से, उसको साफ़ करके तवे में इसको भून लीजिए, और भूनने के बाद जो है इसकी हम वज़न मिस्री मिला के इसको पीस कर और किसी शीशे की बॉटल में महफूज रखिए, प्लास्टिक में हरगिज़ मत डालिए, और उसके बाद इसका एक टेबल स्पून सुबह खाने से पहले, एक टेबल स्पून दोपहर और एक टेबल स्पून रात, ये खाने से पहले आप पानी के साथ निगल लिया कीजिए, उसके बाद आप खाना खाएँ, और इसी तरीके से इस अमल करने से पहले आपको बड़ी इलायची जो होती है बड़ी इलायची के दाने आप ले लिया कीजिए, 7 दाने जो है आप तीनों टाइम खाने से पहले ये लीजिएगा, और उसके बाद ये जो मैंने तुख्मे बालंगा का जो तरकीब बताई ये कीजिए, इससे काफ़ी आपके फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि दिन भर में आबे जौ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और या फिर जौ का दलिया, जौ का दलिया ये इनहेलिंग के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, और इसमें अगर आपको खालिस शहद मिल जाएगा पिंडी में कहीं ना कहीं, तो वो आप खालिस शहद जो है जौ के दलिए के साथ आप लेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत उम्दा रहेगा। और अगर आपको डॉक्टर ने ये बताया कि ज़ख़म या इस किस्म की कोई चीज़ है तो संगराहत और दमुलखवैन हम वज़न मिला के पीस लें, और उसके बाद उसको दो दो चुटकी जो है आप लें, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। फौजिया साहिबा ने बताया माइग्रेन के लिए, बेटा माइग्रेन के लिए मैं पहले भी एक नुस्खा दे चुका हूँ कि इसमें आपने बरहमी बूटी अस्तो खुद्दूस हम वज़न लेके सुबह सूरज निकलने से पहले 5 ग्राम खाएं, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और आपने कुछ एलर्जी वगैरह के लिए बताया, उसके लिए बनफशा और गुले बनफशा आप ले लीजिए, बनफशा गुले बनफशा और उन्नाप, 3 चीज़ें आप ले लें 5-5 ग्राम, और इसको पानी में उबाल के इसका जोशंदा जो है ये सुबह शाम पीजिए, इससे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। दरख्शा साहिबा 34 साल की हैं, इनका पित्ते में पथरी है और तिल वगैरह और झाइयाँ, ये तमाम चीज़ें आप जहन में रखिए कि आप होम्योपैथ हो या कोई भी आप इलाज करवाएं, पित्ते का बिल आखिर जो है ऑपरेशन ही होता है, आपको पित्ते की पथरी का कोई इलाज नहीं है, आप सिंपली उसको ऑपरेट करवा दीजिए, किसी भी अंदाज से उसको निकालना है। और इसी तरीके से चेहरे पर तिल और झाइयाँ जो हो रही हैं इसके लिए आप एक टेस्ट करवा लीजिए स्टूल का, और उसमें देख लीजिए पेट में कीड़े तो नहीं है, और इसके लिए बाऊ बड़ंग जो है वो आप ले लें, सना मक्की 100 ग्राम, बाऊ बड़ंग 100 ग्राम ले लें, और कमीला 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप पिसवा लीजिए, पिसवाने के बाद आप इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम खाएं। जिगर की गर्मी दूर करने के लिए अर्क कासनी बहुत उम्दा, ये 3 महीने तक पीजिए। इसी तरीके से हमारे पास किरण साहिबा चकवाल से इन्होंने कॉल की। मैदा और आंतों में इन्होंने बताया कि इनके प्रॉब्लम है। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोशिश ये करें कि आप सेब का मुरब्बा जो है वो इस तरह इस्तेमाल करें कि आमला का मुरब्बा आप ले लें, 100 ग्राम सेब का मुरब्बा ले लें आप 100 ग्राम, और गुलकंद ले लीजिए 100 ग्राम। तीन चीज़ों को अच्छी तरह से माजून की तरह पिसवा लीजिए और इसे आप सुबह शाम एक एक टेबल स्पून खाइए। इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। सदफ़ साहिबा कराची से, और इन्होंने जो बताया कि नज़ले का मसला है, कनपट्टियों या एड़ी में दर्द है, इसमें आप ये करें कि चने ले लें तकरीबन आधा किलो और उसमें 50 ग्राम जो है आप दखनी मिर्च मिला लें और आधा किलो ही मिसरी, इन तीनों चीज़ों को मिला के सुबह के शाम सुबह शाम एक एक टेबल स्पून लीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि शहतूत बाज़ार में नज़र आ रहे हैं, शहतूत का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। रोगन कलौंजी मंगवा लीजिए और रोगन कलौंजी के दो दो कतरे दोनों कान के जो नथने होते हैं उसमें डालिए। और जहाँ तक एड़ी में दर्द का ताल्लुक है उसके में और यूरिक एसिड का चेक करवा लीजिए। यूरिक एसिड कम करने के लिए आलू का जूस निकालना है, दो आलू लेने हैं छिलके समेत, उसको जैसे सेब के मशीन में जूस निकलता है उस तरीके से निकाल लीजिए। आधी प्याली जूस में आधी प्याली पानी मिला दीजिए, सिर्फ 11 दिन पीजिए और दोबारा यूरिक एसिड चेक करवाइए, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने हेपेटाइटिस के मुतालिक आपको बताया, आपके सवालात के आपको जवाब दिए। जो अहम बात है वो ये कि जब कोई तवालत की वजह से कोई खुराक वगैरह के मुतालिक आपको पूछना हो तो मेरे टेलीफोन नंबर होते हैं, शाम को आप फ़ोन करके इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम रात को 1 बजे रिपीट भी होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको देखें कि इसमें कितनी अहम और चीदा चीदा चीज़ें बताई गई हैं। आज वज़न कम करने के लिए एक मैंने नया नुस्खा भी पेश किया है कि उसको अगर आप रमज़ानों में जो है वो आप लेते हैं तो उसे जो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वज़न काफ़ी कम होगा। हमारे पास कोई कॉलर है, और इसी तरीके से हम ये प्रोग्राम जो है आपको यूट्यूब में आप जो है क्यू टीवी में आप जाएंगे तो वहाँ पर हिकमत और सेहत के नाम से ये प्रोग्राम मौजूद है और उसमें जो है हमारे तमाम प्रोग्राम का रिकॉर्ड होता है अगर आपको कोई प्रोग्राम रह गया है। और हमने इसमें ये भी एक चीज़ आपके सामने रखी है कि हमने स्लाइड्स भी आपके लिए चला रहे हैं कि उसमें हम बताते हैं कि फौरी तौर पर कम खर्च में आप किस तरीके से अपनी जो है वो फ़ायदा हो सकता है। आज हमने खसरा के मुतालिक और चिकन गुनिया के मुतालिक भी आपको स्लाइड चलाई और आपको बताया, इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।